بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa kitabu mukhtasaru sahihi muslim al-imam Abdul Azim ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى تندلنا كتاب الإيمان كتك كيكاو تشيتو جموش تبيتوكا صوم كتابو إيكي تلفكي باب أكبر الكبائر الشرك بالله ملانغو أمباو wazungumzia dhambi kubwa kuliko dhambi zote nao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasoma chini ya mlango huu hadithi ya kwanza an Abdurrahman ibn Abi Bakrata an abihi qala كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا يعني سوى إلزين نقوى جريشا ذنبي زلزو كوب وكبسا أكرقليا مرتات كيشا كتاجي أخوانزا الإشراك بالله إلى آخر الحديث alafu ubadilisho mziki. Hadithi inayofuata chini ya mlango huu an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala tarikh طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. ثم صلى الله عليه وسلم هل يكون أسلوب مبالي مبالي fundisha na subhanallah njia alizozitumia mtume sallallahu alaihi wasallam za kufundisha masahaba ukiziangalia ni njia ambazo zamfanya mwanafunzi kufahamu na kutosahau kile alichofundishwa. So madhambi yanaoangamiza si haya saba peke yake, yako mengi. Soma katika hadithi nyingine utakuta ataja mengine, lakini hapa mwanzo akataka washike haya saba, akayataja kwa idadi saba, kwa sababu ukisikia maneno haya kesho ukimwambia mtu tumeambiwa tujiepushe na madhambi yenye kuangamiza saba, atakwambia nitajie. Ukifika ya tano ukiwa umesahau, utakumbuka kwa hapa lazima kuna kitu umesahau sikutaja, sababu tumetajiwa saba hii, lakini nakumbuka matano, wacha niulize. Kwa huu uslubu wameutumia ili wadhibiti ile ilmu watakayowafikishia. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Al-mubiqat hiya al-muhlikat. Al-mubiqat ni madhambi yenye kuangamiza. Kwa nini yenye kuangamiza? Ulama wasema li'annaha tuhliku sahibaha bidukhulihi an-nara wa adhabihi. Kwa kwa sababu madhambi haya humuangamiza yule anayeyafanya kwa kuingia ndani ya moto wa Jahannam wal iyadhu billah. وفي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الموبقات السبع. كتك حديثه متوم صلى الله عليه وسلم أتهذريشا كتكمانا نمامبو ينكو انغميزا سبع مذامب ينكو انغميزا سبع ويأمرهم باجتنابها ناوامرش أمواك وجيبوش رمضان كما هايا نا كتك يالي أن وذيرش أزور وإسلام كوا هي ديني ندين يا الله سبحانه وتعالى نكوا متومز صلما أمكوجنا حقه نيونغوني ماوني كما مامبو كما هايا وتكوتا كوا وإسلام hau kukataza isipokuwa lile ambalo lina madhara kwa mwanadamu. Hatukuambiwa sab'ul mubiqat kisha tukatajiwa kitu ambacho hakina madhara kwa mwanadamu, bali Mtume sallama hakutahadharisha jambo isipokuwa ndani yake kuna nini, kuna madhara. Na dini yetu haikuamrisha jambo isipokuwa ndani yake kuna nini, kuna faida kwa mwanadamu. Na hii yatosheleza kuwa ni hujja ya wazi kabisa kuwa hii ni dini ya haki, sababu ni dini inaoamrisha kila khairi na dini inaokataza kila shari. Mtume sallama alivyotaja hili neno akanyamaza, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, ndio uslubu, jiepusheni na mambo saba, madhambi saba makubwa yenye kuangamiza, kisha akanyamaza. Mwenye kusikiza ataka nini? Ataka kujua kwani hayo sababu ya kuangamiza ni yapi. Kwa hapa tayari yule msikilizaji ana shauku ya kutaka kujua ni kitu gani hicho chenye kuangamiza anachotoa tahadharisha nacho mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Masahaba kwa hirsi waliokuwa nao ya ilmu, qila ya Rasulullah wama hunna, wakamuuliza mtume sallam hayo sababu yenye kuangamiza ni yapi, kwa kataka kuyajua. Sasa wako tayari kuyapokea. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la kwanza kabisa ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirk imegawanyika vigawanyo viwili, shirkun akbar na shirkun asghar. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja al-ishraku billah. Kwa hivyo yaingia ndani yake aina zote mbili za shirk. Shirkun akbar bi an yaj'ala lillahi niddan ويعبد غيره من حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك. شرك كوبا أمبو نكون موكيا شريك الله سبحانه وتعالى ونيمو أبود بموجنا الله وكاو أبود جيوه أو ممتي أو كبوري أو تشوتكي لكسكو الله سبحانه وتعالى, شرك أكبر. نوباني وبيدي الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي, شرك ndogo ambao hii ni katika moyo wa mwanadamu, ria, kufanya kwa ajili ya kuonekana na watu, hufanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهو ما يتسرب الى اعمال القلوب وخفايا النفوس وهذا لا يطلع عليه الا علام الغيوب. حكون انا يجوا هيل اسبوكو الله سبحانه وتعالى ني جambo ambalo liko ndani ya moyo wa mwanadamu. Muislamu atakana achunge sana amali zake, ndio salaf walikuwa kimiza kama vile unavoficha madhambi yako jaribu kwa kadri ya unavyoweza kuficha amali zako. Nsi ukifanya amali kando ukija kwa watu, mimi nimefanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha, kwa njia ya kujisifu na kujionyesha mbele za watu. Fanya iwe baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya vile unavyoweza, kwa sababu nafsi ni dhaifu, nafsi ya mwanadamu dhaifu jiddan, yapenda kusifiwa, yapenda kuonekana kuwa ni bora kuliko wengine. Na katika ikhlas nafsi haina chochote, sababu ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, hakuna uchafu wa shirk wala riya wala sum'a. Kwa hivyo mtu ajiepushe na jambo la shirk, liwe ni iwe ni shirki kubwa au shirki ndogo, sababu ni katika madhambi yenye kuangamiza. Qala wasihru, dhambi ya pili kubwa akataja asihru, uchawi. Wasihru qismani, na pia uchawi umegawanyika vigawanyo viwili. Al-awwalu uqadun wa ruqa, mafundo wanaoyafunga wale wachawi, na zunguo za kichawi, qiraat na talasim, yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdam ash-shayatin fima yuridu bihi dharar al-mashhur. Yule mchawi hutamka maneno na hupuliza katika mafundo, na hizi ni njia azitumia ili kufikia kuwatumia mashetani katika kumfanyia kazi yake, ambao makusudio yake ni kumdhuru yule anayetaka kumfanyia sihr. Lakini nataka tufahamu kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa azungumzia sihr katika suratul Baqara akasema, wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, hawawezi hawa wachawi kumdhuru mtu yoyote isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akampa mtihani mja wake, akamuonja na ile jambo. Kwa ni kama kutuambia kwa msiwe na hofu na wao, hofu yenu elekezeni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa hawawezi kufanya chochote isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi huzungumza na kutaja kuwa kuna njia nyingi ambazo alhamdulillah Mtume wa sallam ametufundisha zaweza kutuhifadhi sisi kutokamana na watu kama hawa. Kushikamana na adhkaru sabah wal masa, adhkaru sabah wal masa biidhnillahi ta'ala zitakuhifadhi kutokamana na shari ya wachawi na wengineo. Kadhalika kuisoma suratul Baqara katika majumba yetu, si kuwasha CD, kuisoma suratul Baqara katika majumba yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra. Suratul Baqara kuisoma ukaizingatia na kuitendea kazi, ukaisoma katika nyumba yako ni baraka katika nyumba. Na wewe jaribu utaona hiyo baraka. Wallahi baraka katika nyumba. Na kuiwacha suratul Baqara ukawa huna habari nayo wala huisomi ni majuto, sababu wakosa khairi nyingi. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja, wala tastati'uhu wa tastati'uha al-Baqara, na wacha al-Baqara yani sahara, wachawi hawaiwezi suratul Baqara. Suratul Baqara ikiwasoma muda baada ya muda katika nyumba, sema haipiti mwezi ya somo suratul Baqara, wiki moja mbili ya somo suratul Baqara ndani ya nyumba, ile baraka itakayokuwa ndani ya nyumba. Na haya ni maneno ya Mtume wa sallam. Sasa tizama baadhi ya ndugu zetu wawacha mafunzo haya ya Mtume wa sallam, lakini akipewa mambo kikhurafi khurafi vya kapo kikaratasi kina dhikri za ajabu ajabu pale, utamwona nkaa nyumbani arukaruka tu hivyo. Nini umefundishwa na Mtume wa sallam? Jambo hili sahadi lina baraka ndani yake. Anachukua vijikaratasi vimeandikwa vituko gani, huelewi wewe pia? na vingine vimeandikwa nyota nyota sijui nini, watu wapewa huko barabarani. Vingine ni sihri aswa, wewe wapewa na kufanywa mchawi bila ya kujua. Wachana na hivi vitu vya watu na uviandika, chukua hii ndio njia aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hii ni aina ya kwanza ya sihri kwa kutumia mashetani. Wathani adwiyatun wa aqaqir tuathiru ala badani almashhuri wa aqlihi wa iradatihi wa maidihi. Kuna madawadawa hivi watengeza, na hili la ajabu, ima mume au mke mara nyingine hutumia njia hizi. Enda kwa mchawi atengezee madawa, mbe sasa hii mtilie mumewe atakupenda. So yale madawa ya athiri katika moyo wa yule anayefanyiwa madawa yale, na katika akili yake, na katika kile anachokitaka anachomili kwake. Fatajiduhu yansarifu wa yamil, wamuona ima yuwachukia ima yuwapenda. Na hii ni ile sihri tu asarf au al-atf, na hii pia watu huifanya. Na ukizungumzia sihri ni jambo ambalo leo waliadhu billah limeenea sana, bali kuna watu wajifakhirisha kuwa katika jamaa zao kuna wachawi. Ana mtu akwambia ah, mambo ya wachawi bwana taabu kweli kweli. Sema wewe hujakwenda kwetu wewe. Kuna watu wachawi kweli kweli. Yeye ona sifa. Sema mambo ya sifa. Yaani kama kusema ndio kule kwetu watu waenda motoni kweli kweli. Msifa hiyo. Si sifa. Hakuna khairi katika hilo jambo. Na sihri haitaenea katika mshtama isipokuwa utaona hata katika dunia yao wako nyuma. Kwa sababu sahir mara nyingi hasid, hataki ndugu yake aendelee. Mwenzake anlima shamba, lima shamba, wewe akapanda amfanyia sihri, ampanda mwenyewe mboga zitoke zile, akotoka vijiti tu hakuna chochote chapatikana, mboga zintoka zinkauka zote. Nini jirani yake, kwa nini huyu alima na yeye ankaa apiga mnazi tu apiga mboko tu, sema mwenye mvivu hataki kufanya kazi, ndugu yake amefanya kazi pia haoni raha. Ukaona mujtamaa wowote ambao umeenea sihri, utapata kwa wao hata katika maendeleo ya kidunia wako nyuma, sababu hawaachani yule amfanyia huyo. Alafu kuna watu wengine wa ajabu sana, ati watu washindana nani ana nguvu zaidi katika uchawi. Wajua maana yake? Maana yake ni nani akufuru zaidi kuliko mwenzake. Ikiwa wewe wafanya kufuru, sababu huwezi kufika kwa sahari mpaka ufanye kufuru. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kwa lazima ukufuru ndio uwe mchawi. Kwa kila kufuru yako ikiwa kubwa zaidi, ndio mashetani watakusikiliza zaidi. Sasa ukiona watu washindana nani ambaye ni mkubwa wa mwenzake, ujue kila siku afikiria njia ya kukufuru kubwa zaidi kuliko ya mwenzake. Hili jambo ni ovu sana kuenea katika mjtamaa. Qala sallallahu alayhi wasallam, wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bilhaq. Katika mambo yanayoangamiza kuiua nafsi, alati harrama Allah, ambao Allah ameharamisha kuiua nafsi kama ile. Wahi nafsu almasuma, nafsi ambayo damu yake imehifadhika biislamin, imma kwa Uislamu au dhimmatin, au ana dhimman ahadi na Waislamu hata kama si Muislamu, au ahdin dhimma au ahd au amani, au mtu ameingia katika nchi ya Kiislamu kwa amani, si Muislamu lakini ameingia kwa amani katika nchi ya Kiislamu, pengine kufanya biashara ama nini, kisha arudi zake kwao. Hawa wote kuwaua haramu, huyu Muislamu na huyu asiyekuwa Muislamu ambaye ni katika hawa, illa bilhaq, isipokuwa kwa haki. Kalqatri qisasan, kama mtu kuuawa kwa kulipiza kisasi, ameua na yeye atauawa. Au haddan au akasimamishiwa haddi kama athayibu zani, amezini na ashaingia katika ndoa, atapigwa mawe mpaka auawe, au ridda, au akatoka katika Uislamu, huyo pia hukumu yake atakuwa nani anayefanya kazi kiongozi wa Kiislamu? Si mimi na wewe. Simfuate mtu uchochoroni ukamuua kisha kujidai mimi yule ninamuua kwa sababu murtadi yule. Ah, si kazi yako, si kazi yako hiyo. Ama tunamshika bwana tukampiga mboko 100 bwana nini, anzini mmefuata masharti. Katika masharti kiongozi ndo anayefanyia kazi, kwa sababu lao kama halikuwekwa ili sharti la kiongozi ndiye anasimamia mambo haya, basi watu wangelikuwa singiziana kupigana mboko tu barabarani. Huyo mpiga mwenzake mboko akiambia na anzini huyo. Ah, mwingine amkata mwenzake kichwa nini, anaua huyo. Kila mtu atamsingizia mwenzake, atafanya anavyotaka. Lakini jambo likienda kwa kiongozi litachunguzwa katika misingi ya kisheria mpaka lifikie kuwa ni kweli. Hapo hadi tasimamishwa. Mefahamu hapa? Wa aklu riba, nakula riba. Aklu riba, arriba, kullu ziyadatin lam yuqabilha iwadhun. Kila ziyada katika mikopo ambayo hakuna badala ya jambo kati yake, yani bimaana mtu kukopesha wamlipa zaidi. Na watu hapa hufanya ujanja ujanja. Aklu riba, aweza kuwa yeye afanya muamala wa riba, lakini nasema lakini sili mimi wala yeye, yule shauri yake. Kama wewe kukopa hapo kwani angekula? Konyote wawili mwenge, wacha wewe aingia mpaka yule ambaye yuko katikati yenu anayeandika mkataba pale, yeye pia yumo katika laana. Na hili ni jambo ovu ambalo leo limeenea sana katika mshtama, na ndio mkaona uchumi wa nchi nyingi sana waanguka na watu wapata tabu. Wallahi katika mshtama watu wapata tabu kwa sababu ya mambo ya riba. Wewe tena riba yavutia, waweza kuona hii miezi mitatu tu mshalipa. Babangu wallahi ulipi, mimi nakuwa pia na sikujui wewe huko uliko unanisikia, huulipi. Mara tu mwezi wa pili upata corona inkuja, biashara zimeshuka. Do, sasa itakuwaje bana? Mara tu umetoka kwenye hii wasikia sijui kuna nani mgonjwa nyumbani, watakana ulipe bili ya hospitali. Mara Allah ashakwambia yamhaqu Allahu riba, Allah aifyeka ile riba, hakuna kitu kitabakia cha riba. Bali Allah subhanahu wa ta'ala sema ni harb, watangaza fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Nani anayeweza vita na Allah tena na mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Nani anaweza vita hivyo? Sasa kila banki unaoiona hapa barabarani ni vita vimetangazwa dhidi ya Allah. Ukipita ujue hivi mvita, kama bendera iwekwa ya kutangaza vita na Allah. Alafu afadhali yule mwenye kula riba wazi wazi. Kuna wale wanaofanya riba lakini wakaifunika funika kwa majina ya kisheria, hawa waovu zaidi, waovu. Msidanganywe bwana. Na tena kuna ndugu zetu katika mabanki waandike ile aya innal ladhina yakulu, ebu mcheni Mungu nyinyi, ondoeni hizo aya. Manake mwazidi kujisimamishia hoja nyi. Kiingia katika innal ladhina yakuluna riba, na wao la yakumu illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Na vile ndio wanafanya. Najua kuna watu wakisema basi yule yajua nini, ulete muamala wako nitakwambia riba iko wapi biidhnillah. Hakuna bwana, usifikiri muamalati 100 kwa 100 ushaona. Ah, sisi tutafanya hivi kisha tutafanya vile, kisha wewe utalipa 10%, kisha ile 20% utalipa huku, kisha 30% ukija ukishtuka huna chochote unacholipa, wazunguka tu haya subes, mwisho ile bei ya kile unachokinunua ushailipa na bado adaiwa. Ah, endeleeni. na mna mifano nyinyi ya watu ambao wamefilisika kutoka juu, Allah akawaangusha chini mkaona na macho yenu, na bado muendelee na miamala kama hiyo. Kuna mmoja akiambiwa sema, hakuna mmoja asema mimi nakwenda haji, kama haya mabenki ni haramu mimi ngefika haji. Si haji mpesa tu, hata huo mkopo wa riba waweza kukopesha ukachukua ukaenda ukanunua visa ya haji na tikiti ukaenda haji. Nani ankuambia ukiola riba uwezi kwenda haji? Sini nchi tu ile, tasafiri tu uende urudi. Eti dalili ya kuwa mali yake ni ya halali mtu anayefanya hiyo biashara ya riba ni kuwa ankwenda haji akarudi. Hivi mwajua kuna watu wachawi waenda haji ili waende wakabandike sihir kwenye Jabal Arafa kule, Jabal Rahma kule, na wapi wafanya sihir. Wengi tu, mara ngapi washikwa, mtu ameingia especially amekuja haji kwa ajili ya kuweka sihir zake kule. Sasa wenda wachawi utakuja wewe mnajiriba na nyote mwenda tu mkirudi, si dalili hiyo. Wacha, wallahi utajuta. Wacheni jamaa. Kuna mtu hapa mimi namkumbuka msikitini, sisahau, amekuja na gari mashaallah. Yaani kuna watu nyinyi ambao hamna magari, shukuruni nyinyi. Msiangalie watu na jicho baya bwana, waombeeni Mungu. Kuna mmoja amekuja mbio hapa. Salatu la Isha sichomaliza hapa. Tumkie tutazungumza, tumbakia watu wawili watatu. Ah, kaika gari lake kikimbia kaingia msikitini. Akaja akatusalimia mara ya kwanza kumwona. Sasa katika mazungumzo kuna mmoja yomjua pale, nikuja. Asema afukuzwa ile gari ile anaikopa si benki gani, yafukuzwa. Sasa ankuja kujificha hapa, hankosa mali pa kujificha, kuja kuweka hapa, naingia hapa msikitini kwetu hapa, wallahi alazim, hapa ni msikiti. Ya nini? Ah bwana, we bwana, ana madeni maskini, subhanallah. Allah muondole, ni mtihani. Kwa watu wachunge sana hili jambo la riba, wallahi jambo la riba litakumaliza. Usione una wapata kingi, litakumaliza. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akataja, wa aklu mali yatim, na kula mali ya yatima, ay itlafu mali, kuiangamiza mali ya yatima. Na hapa Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja al akl, kula. Kuna njia nyingi waweza kufanya, si lazima ule. Waweza kutumia pesa za yatima ukajenga nyumba, kutumia pesa za yatima ukafanya kadha. Kwa nini ametaja akl? Li'annahu al-maqsudul ghalibu min al-mal, kwa sababu mara nyingi mali mtu akipata atakakula. Vyote anavyofanya ni kwa ajili ya tumbo, ili tumbo hili litatupeleka mahali pabaya kama watu watochunga. Wacha kula mali ya haramu, hata kula kawaida huku kula kwetu sisi na tamaa zetu za kula, sote tuna tabia hizo, pia kwa tudhuru. Itakuja mtu yuala tena mali ya haramu, hawa pia wapo. Tuwachangia mayatima, kumbe jamaa ataka kuzipigisha yeye. Na mayatima maskini wametumiwa sana, watu wajijenga kwa kutumia majina ya mayatima. Kesho kuna hisabu kubwa mbele ya Allah subhanahu. Inna alladhina yakuluna amwala liyatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara, we wala pilau, kumbe ndo watia moto ndani ya tumbo. Maana kesho akhira utaadhibiwa na hiyo unaokula. Watawalli yawma zahf, ay alfiraru min alqital yawma mulaqati alkuffar wa a'da'illah, kukimbia katika jihad. Tumeingia katika jihad sahih, vita vimechacha, ageuza akimbia, awacha wenzake pale, auangusha Uislamu. Kama huyo pia ni katika wale waliofanya madhambi yenye kuangamiza. Wa qadhfu almuhsanat alghafilat almu'minat, alqadhf huwa litihamu bizina, qadhf ni kumtuhumu mtu kuwa ni mzinifu, qadhf. Walmuhsanat hunna alafifat, muhsanat ni wale wanawake wanaojihifadhi, wako mbali kabisa na fikra ya kufanya nini, uchafu. Sasa mwanamke amejihifadhi, hafikiri hata kufanya hicho kitendo cha uchafu. Tena alghafilat, bimaana albariat, wanawake ambao wako bari, very innocent, hawafikiri kabisa, hata hawafikiri wala hawajui kuwa wametupiwa tuhuma ya kuwa wao wafanye uchafu wa zina. Ukamwona mtu mnaili pia lafanyika, watu waweza kukaa maskani, ona yule mzinifu kweli, unamuona. Nyinyi mwajua hukumu ya zina vile inavyokuwa. Kwa mfano mtu amefanya tendo hilo kikweli, eleweni vizuri, kikweli, watu wawili wakamuona na macho yao, au watatu wakamuona na macho yao, kamba yaingia kisimani hivi na macho, wakatoka nje wakasema tumemuona fulani akizini, tumemuona na macho yetu. Watu wangapi? Watatu. Na tena waweza kuwa si watu wa kushukiwa, watu wa kweli, sio? Allah asema fa idh lam yatu bi arba'ati shuhada fa ulaika 'inda Allah humul kadhibun. Kisheria hawa wataitwa warongo. Kwa hiyo hukumu yao nini? Fajliduhum 80 jalda, watashikwa, watandikwe moko 80 kila mmoja. Tena Allah asema wa ulaika humul fasiqun, akawaita mafasiq. Yule anayezungumza sheria ya Allah kwa tanakus anawazimu. Allah atakastara huyu mtu wastirike, amemwekea shahidi mpaka wao ngapi? Wanne. Chini ya wanne mboko. Sasa kuna watu ukaa maskani hivi, mtu akapita tu, yule mzinifu yule, wewe utakula mboko wewe, kama ingelikuwa sheria Allah asimamishwe wewe. Na usione umesalimika hapa, kuna akhira, kuna kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wameketi wakitupiana tutuhuma, huyu kazi yake hivi, huyu kazi yake vile. Mtu aona jambo dogo sana, wallahi ni katika madhambi yenye kuangamiza ulimi. Fulani yule mzinifu yule, fulani yule mzinifu yule, waona ni jambo dogo. Na hapa si kwa wanawake tu, hata mwanamume pia ukamsingizia jambo kama hilo. Maana aniambia mwenye, hata akakwambia mwenyewe pia, akakwambia kwa mfano mimi nimefanya tendo kadha wa kadha, na wewe kwa kupokea yale maneno ukaanza kuyaeneza, basi wewe pia waingia hapa, hukumu yako ni hiyo. Kwa watu wachunge kile wanachokizungumza, tusiwe wepesi wa kuzungumza na kuwasingizia watu machafu kama haya. Na haya madhambi saba Mtume wa sallam ameyataja ni katika madhambi yenye kuangamiza, basi tujiepushe nayo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.